یہ ابھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کے زمانے کے مکہ شریف تشریف لائے تو لوگ بڑا ادب کر رہے تھے. ایک شرطی کہنے لگا ماہر تقدیس, فرمایا اس کو کیا آخرس, میں اسی وقت گنگا ہو گیا. پھر بہت پریشان ہوا اور علی مالکی کو وسیلہ بنایا. جب حضرت تشریف لے گئے شیخ علی مالکی کے ہاں, تو علی مالکی بڑا ادب کرتے تھے حضرت کا, کہنے لگے یا سیدی خوفان, فوراً ہاتھ اٹھایا, بس ہاتھ اٹھانا تھا اور اس کی زبان کھل گئی, اس کا گنگا پن ختم. انہیں سے کسی عیسائی نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایسے صاحب اسرار ہوتے تھے جو سینہ چاک کر لیتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. فرمانے لگے اس یہ کون سی بڑی بات ہے, کوئی مجذوب اس کو کر دکھائے گا. بس وہی ایک مسجد تھا, اس نے شیشہ لیا شیشہ اور اس سے اپنا سینہ ہی چاک کر دیا, سب نے دیکھ لیا کٹ گیا اور یوں ہاتھ پھیرا اور ٹھیک کیا. سمجھ میں آیا نا بھائی, لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ایسے اللہ والوں کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے علاقے میں کہ بس فلاں ہی اتنی بزرگ ہیں, کوئی فلاں اور نہیں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جن کا قصہ لوگوں نے سنا سب نے ان کو دیکھا ہے, بچے سب سناتے ہیں ان کا قصہ. چلیے, مجھ کو ایسا مل جاتا میں تمہاری گردنیں کاٹ کاٹ کے اس کے اندر ڈنڈا ڈال دیتا اور ایسے ہلاتا. حبیسوں گجراتیوں اب سب کے گلے میں سوراخ ہوتا, پھر تم لوگ روتے کہ میں اسے کر دیتا اور ٹھیک ہو جاتا. ایک تماشا نہیں ہے, خدائی ہے کسی کے بس میں نہیں. وہ بھی جو انہوں نے کیا تھا اس عیسائی کے مقابل میں کیا, اس کو چپ کرنے کے لیے. صحیح وبلغنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر. اهل خيبر پر اس حامل مقرر کرنے کا بیان سعد بن غزیہ کو وہاں کے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. چلیے, وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. چلیے, فجاء ابو بكر بن جنيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طبيب خيبر هكذا, فقال لا ولا يا رسول الله انا نعوذ عن هذا اسماعيل مستعين بالثلاثه فقال ارفع الجواب الثنائيه ثم ارفع الثنائيه جنيدا. وقال ابي عبد محمد عن عبد المجيد بن سعيد ان ابا سعيد وابا هريره رضي الله عنه حضور نے اہل خیبر سے معاملہ کیا جو پیداوار کو نسبت دینا ہو. چلیے, وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم الشجر ما يخرج منها. یہ حدیث اسی سند سے شروط اور شرکت میں آ چکی. اس طرح کی بخاری میں کل چار حدیثیں جو بیک سند تین جگہ وارد ہوئی. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشاة الذي صمت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. جب حضور صلى الله عليه وسلم خيبر فتح کر لیا تو زینب بنت الحارث نے جو مرحب کی بہن تھی اور سلام بن مسکن کی بہن تھی آپ کی دعوت کی, اور بکری میں بہت زیادہ زہر ملایا اور خاص طور سے اس کے دستے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا یہ کہہ رہا بکری کہہ رہی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا, اس کو تھوک دیا بشر بن برائے بن معرور نے لقمہ کھا لیا اور یہ برائے بن معرور نے لقمہ کھا لیا اور ان کی وفات ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کیا یا نہیں اس میں اختلاف ہے. ابن اسحاق اور محمد ابن حسن تو کہتے ہیں معاف کر دیا, اور محمد ابن سہمون کہتے ہیں نہیں قتل کر دیا, اور اس پر اہل حدیث کا اجماع نقل کیا. لیکن اور یہی واقعی نے اختیار کیا اور کہتے ہیں وہ سب تمہارا. بعض علماء ابو القاسم سہیلی وغیرہ کہتے ہیں ابتدا میں اپنی ذات کے حق میں معاف کر دیا تھا, اور جب بشر ابن برائے ابن معرور کا انتقال ہو گیا تو آپ نے قصاص میں قتل کر دیا. اگر کوئی آدمی کسی کو زہر کھلا دے تو کیا حکم ہے؟ مالکیہ امام شافعی احمد کہتے ہیں اگر زبردستی کھلایا تو قصاص لیا جائے گا. یہی ظاہریہ کا مسلک ہے. حنفیہ کہتے ہیں دیت واجب ہوگی, اور اگر مسموم طعام سامنے رکھ دیا زبردستی نہیں کی تو امام مالک و شافعی فی قولین اور امام احمد کہتے ہیں قصاص واجب ہوگا. حنفیہ اور امام شافعی دوسرے قول میں اور ظاہریہ کہتے ہیں اس صورت میں دیت واجب ہوگی قصاص واجب نہیں ہوگا. حدیث پڑھ لو. چلیے. رواه مروه بن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا كيس قال حدثنا سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما فتحت خيبر اوذيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شاء فيها سمون وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وجود زيد بن حارثه. اللهم اغفرنا واغفرنا اصلحنا شأننا كله لا إله إلا أنت ثم بعد. أبو مسلم كدي إسماعيلي وغيره عن سلمى بن أتباع في حديث مقلقيه جس میں یہ تصریح ہے کہ زید بن حارثہ کے ساتھ غزوات ہیں, ان میں سے کون سا غزوہ ہے اللہ کو معلوم ہے. آخری میں کہتے ہیں شاید اس سے غزوہ مراد ہو جو قبیلہ فزارہ کی طرف ہوا ترم نام سن چھے چلے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى تعالى قوم فتعانوا في امارته فتعانوا في امارته تعانوا کرنے والوں میں عیاش ابن ابی ربیعہ تھے. چلیے. کہنے لگے اتنے عمر بچے کو اتنے سے نصیدہ لوگوں کا امیر بنا دیا. سمجھے. چلو. فقال تعالوا في ما ربي وقتعتوا في ما ربي من قبل. یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے. آج ان کی عمارت پر اشکال ہے, اس سے پہلے ان کے باپ کی عمارت پر اشکال. چلیے. یعنی دو ساتھ ہیں عمارت, ایک تو صلاحیت ہے عمارت کی اور دوسرے میرے محبوب لوگوں میں ہے, اور انسان اپنے محبوب کی رعایت کرتا ہے, اور میں تو نبی ہوں. نبی کا کسی کی طرف رجحان ہونا وہ خاص معنی رکھتا ہے. چلیے. وإن هذا من أحد الناس إلي بعده وابن إسماعيل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد عمرة القضاء. عمرة القضاء مصنف میں ہم غازی میں اس لیے کیا یہ متفرع ہے غزوہ حدیبیہ پر. حدیبیہ میں جب صلح ہوئی تو یہ طے ہوا تھا

مگر ان کے اس قول کو محققین اور اکثر علماء نے رد کیا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل کتاب السنن میں آ چکی. دوسرا قول آپ الذهبی کا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے قرآن اور رسائل و خطوط لکھے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اتنی حق شناسی حاصل ہو گئی تھی کہ آپ نے اپنے دست کریم سے اپنے دستخط کر لیا. اور ابو جعفر سمنانی اور ابن جوزی کہتے ہیں یہ لکھنا علی طریق المعجزہ تھا، بلا ارادہ قلم سے آپ کے دستخط نکل گئے. مگر ان تینوں اقوال کا حاصل ایک ہی ہے کہ آپ نے لکھا اور قرآن کہتا ہما کن کا تتلو من قبل ہی من کتابی ولا تخطہو بیمینی اذا لارتاب المبطلون. خط تحریر و کتابت سبب ارتیاب ہے، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے آپ نے جو حرف بھی لکھا تو مشککین کو شک پیدا کرنے کا بہت بڑا موقع ہاتھ آ جائے گا. اس لیے ایک ایسی بات پر اصرار جس کا سراہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک دو حدیثیں وہ بھی محتمل ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس لیے صحیح فریق اول بھی کا قول چاہیے. لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج منها بيده. السيف في القراب إذا السلاح منصوب وإذا السيف مرفوع. طب یہ عبارت کیا ہے نبی اور نحوی ترتیب کیا خوشی بھائی؟ إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد بتا چکا ہوں خالا اربا کے یہاں حضانت میں عامہ پر مقدم، صرف امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں عامہ مقدم ہے، خالا پر چلی. میری شکل صورت میں شباہت رکھتے ہو. علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 13 اشخاص آپ کی شکل صورت سے مشابہت رکھتے تھے اور 4 آپ کے بعد چلی. وقال لزيد انت اخونا ومولانا قال علي الا تتزوج ابنه حمزه وقال ابن ابي اخينا رجع عليه وبه قال لذت عبارت ختم ہو جاتی ہے، دو دو حرف پر وقت، دو دو حرف پر وقت، بس بہت پڑھ لیا چل چھوڑ. یہ زمانہ میں پڑھنے کو چل بس تیز پڑھو جلدی جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن ابن رافع قال حدثنا سرج قال حدثنا قليل بن حاوى عن تدري محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال قلت ابن سليمان عن نافع عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق راسه. هذه مثال لرسي جیسے بنارس کے ایک صاحب تھے، بڑے سیٹھ، بنارس کے پاس ایک بڑے سیٹھ، ایک مولوی صاحب سے تعلق تھا، کوئی مسئلہ آیا تو مولوی صاحب نے ان کے خلاف کہہ دیا، کہنے لگے لو مولوی صاحب نے ہماری خلاف کہہ دیا، بس تعلق ختم. سمجھ میں آیا نا، یہاں تو مولوی صاحب سب کے ہی خلاف کہتے رہتے ہیں، کوئی خوش ہو نہ خوش ہو، نہ خوشے تو خوشبو بر جان، یہاں تو بھائی کسی کی رعایت رعایت ہے نہیں. چلیے کسی چیز میں کرتے ہیں گزرے کے اندر حد میں

یہ ہوتے ہیں غائبات کو ہوتے ہیں کیسی آواز ہے چلیے اشے او بشے یوز کر. اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو صاحب چوری ہو رہی چور آ جا رہے ہیں ای عمر ہوں پوچھ رہا ابا کیا بات ہے بلی کیوں آ جا رہی ہے ارے سو پڑھ کے کوئی چیز دیکھنی ہوگی سب اٹھا لے گئے وہ بلی کے خیال میں تھے اور وہاں چور آ کے تلی نکال رہے تھے ساری سب لے گئے ہمارے گھر پر سب جاگ رہے اور چوری ہو گئی. جب اللہ چاہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اور جب نہیں چاہتے ہیں تو نہیں ہوتی. چلیے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما اعتمر الكفار كفار قريش بين وبين البيت فهم على ابي ابو وهل قرات بالحديبيه وقال ان على ان يعتمر العمل مقبل ولا يحمل سلاحا عليه الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما احب فاعتبر من العمل المقبل فدخل كما قال تعالى فلما قام بها ثلاثا امره ان يخرج فخرج وبه قال حدثني عثمان بن ابي شبكه قال ان تترى جرير بن منصور بن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس اسی طرح ہمارے ہندو نسخوں میں واقع ہوا یہاں سختہ اور کاتب سے غلطی ہو گئی ثواب عبادت اربان احداہن فی رجب ثم سمعنا تو احداہن فی رجب مبتدا خبر اربعان اور سما کے بیچ میں سے ساقط ہو گیا. ابواب عمرہ میں مکمل آ چکی ہے. الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر فقالت ما تمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره الا وهو شاهد وما تمر في رجب قط وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان اسماعيل كبي خالد بن مرسل ان ابي اوفى يقول لما تمر النبي صلى الله عليه وسلم فطرنا من غلمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیونکہ بچے بہت شیطنت کرتے ہیں. چلیے ابھی ہی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن وقت زید بن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فقال المشركون ان يقدم عليكم وقت وهنا محمد يسلبا وانتم ضعفتم. چلیے وامر امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواق ثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يامرهم ان يرموا الاشواق كلها الا لبقاء عليهم وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوة والمشركون من استأمن جس عام کے لیے مکہ سے امن لیا تھا یعنی مصالحت کی تھی اس بات پر کیا پائیں گے سال عمرہ کریں گے. قال امروا ليرى المشركون قوة والمشركون من قبل قوع قيانة وبه قال حدثنا محمد جبل قوع قيانة کا نام جبل عمر پڑ گیا اور اب تو پہاڑی کے اوپر عمارتیں بندے کاٹ کاٹ کے بہت ہی معدوم سی ہو گئی. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الحضر جبل ابی قبیس کو ختم کر دیا حالانکہ جبل ابی قبیس کو رکھنا چاہیے اس لیے کہ اس پر مسجد ہلال بنی تھی جہاں سے لوگ چاند دیکھا کرتے تھے چلیے وبه قال حدثنا محمد بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركين قوته وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب عن ابن مدى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بشريفه وزاد ابن اسحاق قال حدثني ابن ابي نجيب وابان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تفصیل اس بات کی دلیل ہے کہ بحالت احرام ہی نکاح ہوا اور جو لوگ وہ محرم کی تعویل اور شعر الحرام اور فی البلد الحرام وغیرہ کرتے ہیں یہ سب بعید. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بردة موتة من أرض الشام.

بلن کی مار کو ضربہ کہتے ہیں، تلوار کی مار کو اور رمیا تیر کی مار کو کہتے ہیں. چلیے مار ہے، نوے سے زیادہ بلن اور تیر لگے جا رہے ہیں، لیکن یہ شیران حق ہیں کہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. چلیے علج نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، فوراً انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں سنبھالا. جب اس نے بائیں کو کاٹ دیا، فوراً گردن موڑ کر سینے اور گردن کے بیچ میں لے لیا. جب گردن کٹ گئی تو فوراً حضرت جعفر نے اس کو سنبھالا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا. جھنڈا گر جانے سے اس زمانے میں شکست ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ لشکر جھنڈے کے نیچے جمع ہوتا ہے. جب جھنڈا گر جاتا تو افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ جھنڈے کا محافظ نہایت سخت، جانباز، دلاور، شجاع آدمی مقرر کیا جاتا ہے. وبه قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن حميد بن هلال عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد وجعفر وابن رواحه للناس قبل ان ياتيهم خبر ما سنائي قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اقد رايت زيد قوصيبه ثم اقد جعفر قوصيبه ثم اقد ابن رواحه قوصيبه وعيناه تذرفان حتى اقد رايت سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وبه قال فتح الله عليهم صاف تسلیم کی فتح ہوئی. لامحالہ یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ عظیمت کلی نہیں ہوئی، فتح کی کوئی نہ کوئی قسم ضرور پائی گئی. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيهم الحزن. قالت عائشة وانا اقتنع من صاحب الباب تعني شف من شف الباب. فاتى رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر قال وذكر بكاءهن فامرهن ان ينهاهن. قال فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انه لم يؤتهن. قال فامر ايضا فذهب ثم اتى فقال والله الا قد غلبنا فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحصوا في افواههن من التراب. قالت عائشه فقلت ارغم الله من فتح والله ما انت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال جو فرماتے ہو تو تمہارے بس میں نہیں، بار بار کہتے ہو لمیتے ہیں لمیتے ہیں، کیا بات. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي بن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا حيا ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. ابن ذي الجناحين عبد الله بن عمر بن عبد الله بن جعفر کو سلام کرتے تو کہتے السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، اے بخر والوں کے بیٹے تم پر سلام. اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جعفر کے دو نفحات کٹ جانے کے بدلے میں اللہ نے ان کو دو پر عنایت فرما دی ہے، جس سے وہ کہاں چاہتے ہیں اٹھتے پھرتے ہیں. ترمذی وغیرہ میں اس کی تفصیل وارد ہوئی. یہاں آیا حقیقی پر مراد میں یا صفات ملک، یا بعض علماء تو کہتے ہیں حقیقی پر مراد، لیکن امام بخاری نے یہ اشارہ دیا ہے کہ صفات ملکیہ مراد ہیں. اسی کو امام القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا اور فرماتے ہیں ابن آدم کا سراپا تمام مخلوقات سے اچھا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں چارج کا عذاب ہے کہ شکل تو آدمی کی ہو لیکن اللہ پر عطا کر دیں. میں کہتا ہوں اس کے عذاب یہ ہے کہ پر سے ہاتھوں کی شکل زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے. اس لیے امام سہیلی کی بات با معنی ہے اور دو پر دے دینے کے معنی پوری قوت پرواز اور طاقت عطا فرما دی ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن كيف بن ابي حاتم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة 9 اصياف فما بقيت في يدي الا سبع. سنجي موتة من نوع تلوار الكوتشي

یہ اصلا گناہ کی شناعت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ حضرت اسامہ کو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ابوئین کے بیچ میں پیدا ہوئے، مسلمان ہی تھے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد عن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوعي يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة، وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا بن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات علينا. تسع غزوات علينا مرة ابو بكر ومرة وبه قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوعي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن مسدد عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الأكوعي رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد قال يزيد ونسيت بقيتهم. وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب غزوة الفتح وما بعث حاتم بن أبي بلدادة إلى أهل مكة وما بعث حاتم بن أبي بلدادة إلى أهل مكة يخبر بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے حدیبیہ میں مصالحت کی اور یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کی جاتی ہے. اس وقت بعض قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے، جیسے بنو خزاعہ،